Hayda bulsam sende daim hayalim. Ne sorasan sora kelmas malolim. Ojizama sadoqatli ayolim. O'zing boshqasan. Sen borsanki bu hayotda ko'nglim to'xtir. Ko'chalarda gul hidiga xushim yo'qdir. Senga bergan muhabbatim cheki yo'qdir. O'zing boshqasan. O'zing boshqasan. O'zing boshqasan. O'zing boshqasan. O'zing boshqasan. O'zing boshqasan. O'zing boshqasan.